in New Orleans. They call the rising sun, and it's been the ruin of many a poor boy. In God, I know I'm one. Een nummer dat op heel veel feestjes werd gespeeld in de jaren 60. En terecht natuurlijk, dat was ook makkelijk te spelen. Een mooi nummer van de Animals, The House of the Rising Sun. En als je een beetje lang haar had en een joint op en een rozeetje niet te vergeten. Nou, dan wist je het wel. Dan was het tijd voor dit prachtige nummer. Aan het begin hoorde je hem van deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Op middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze Late Avond. Een programma vol heerlijke muziek om de nacht mee te beginnen. En natuurlijk ook een programma met hele leuke onderwerpen. Zo hebben we als onderwerp de commissaris van de Koning, Jaap Smit. Die vaart door de provincie om allerlei mensen te ontmoeten. Hij doet het op zijn eigen boot. Want ja, dat is wel zijn hobby. Han van der Horst is er ook bij. En die klaagt niet over het warme weer. Maar heeft wel andere opmerkingen erbij. Je hoort dat zo meteen. En Schiedam sluit zich aan op aanraden van de SP, als ik het goed heb, bij het kinderpardon.

to learn. We've reached the end and almost closed the door. Then someone went in. I never can remember who. All I know is that we found the strength to make it through. Love always finds a way when the clouds have no silver lining. She comes through shining. Love always seeks the light through the darkest night. In her small way, holding you near after the storm has passed, it becomes clear when all our tears have finally dried that no matter how we fools may try to turn the tide, love always finds a way. Two of us can hold tomorrow in our hands. All it takes is just the faith to truly understand that love always finds a way when the clouds have no silver lining. She comes through shining. Bebo Bryson, hier in de late avond met Love Always Find A Way. En Anastasia ervoor met Heavy On My Heart. We gaan bootje varen. Nou ja, bootje varen. Aan de kade liggen in Numansdorp met de commissaris van de Koning. Ik maakte vorige week, aan het eind van de week, het gesprek met de commissaris over zijn rondvaart door Zuid-Holland. Ik zit hier in de gemeentehaven van Numansdorp met de commissaris van de Koning Jaap Smit. Meneer Smit, wat doet u in de haven hier? Een goede vraag. Ik maak elk jaar een vaarttocht door de provincie. Nu ben ik maandag in Rotterdam-IJsselmonde begonnen. En nu lig ik in Numansdorp. En elke dag heb ik andere gasten aan boord. Ik doe dat om verschillende redenen. Ik vind het een hele mooie manier om varend met een aantal bestuurders een dag te verkeren. En een omgeving te hebben waarin je op een rustige, informele manier met elkaar van gedachten kunt wisselen. Ook plezier met elkaar hebt. Ik heb vandaag met 6 burgemeesters gevaren. En gisteren met een dijkgraaf en ook een aantal burgemeesters en 2 gedeputeerden. En de dag ervoor ook met burgemeesters. En het is een hele mooie manier om met elkaar eens even rustig de tijd te nemen om op een plezierige manier met elkaar van gedachten te wisselen. En met het prachtige weer is het natuurlijk helemaal fantastisch. De tweede reden is, dat realiseren mensen zich te weinig. Kijk, ik ben een fervent watersporter. En we vergeten wel eens dat Zuid-Holland ongelooflijk veel mogelijkheden heeft tot watersport. Alleen, soms wordt het onderschat. Dus ik wil hiermee ook een beetje een promotie maken voor Zuid-Holland watersportprovincie. En ik vind het ontzettend leuk om te zien hoe die provincie er ook vanaf het water uitziet. Het is echt prachtig. Ik kom door de mooiste gebieden, de mooiste stadjes, leukste havens. En ondertussen heb ik hele goede gesprekken met de mensen die ik aan boord heb. Maar je zou zeggen, ja, die bestuurders zouden dat toch moeten weten, hè? Dat het een hele mooie provincie is met veel water. Hebben ze daar de tocht op uw eigen boot overigens voor nodig? Niet iedereen is er bewust van het feit dat het land, dat Nederland, is een heel mooi land. En dat ziet er anders uit als je van het water kijkt. En dat doet niet iedereen. En niet iedereen beseft zich dat. Maar vandaag heb ik ook weer een paar mensen horen zeggen, goh, nou kijk ik op een hele andere manier naar mijn eigen gemeente of naar de streek waar ik burgemeester ben. En nou, ik probeer ze daar ook een beetje gevoel voor te geven. Ja. En nogmaals, ik ben zelf een fervent watersporter. Je doet me geen groter plezier dan op het water te zijn. Ik heb jaren gezeild, ook zeegezeild. Naar Denemarken en Zweden en Engeland en Frankrijk. Nou, ik heb dat nu ingewisseld voor een motorboot. Dan heb je weer ander vaarwater. Maar het is hartstikke leuk om bijvoorbeeld in een plaatsje als Schoonhoven te zijn. Of nu heb ik prachtig over grote rivieren gevaren. Ik lig nu in een heel leuk havenje in Numansdorp. Dus dat is wel, dat weet niet iedereen. En dit is een van de mooie manieren om dat ook mensen te laten zien. En ik hoop ook dat het belang van watersport, dat niet alleen voor de happy few is. Want, laat ik zeggen, je komt van alles tegen op het water. En laten we die mogelijkheden ook gewoon benutten. Ook in deze provincie Zuid-Holland. Ja, maar wat levert die gesprekken en die ontmoetingen op uw boot op? Zeker met het mooie weer natuurlijk. Kijk, de relatie tussen mij en burgemeesters en andere bestuurders is cruciaal. Vandaag heb ik het ook gezegd toen een aantal mensen van boord gingen. We hebben een hele mooie dag met elkaar gehad, waarin we gewoon op een plezierige manier met elkaar verkeerd hebben en met elkaar gesproken hebben. Opdat wij elkaar ook goed weten te vinden op momenten dat het misschien moeilijk is en zwaar is. Dus ik hecht heel erg sterk aan goede relaties met mijn collega bestuurders. En dat is, dit is een hele mooie manier om dat ook te bevorderen. Mensen bedanken me er ook voor. Zeggen, goh, wat een goed idee. Een prachtige dag gehad. En we hebben elkaar goed gesproken. En we weten elkaar te vinden ook op momenten dat het hard nodig is. Dus het komt eigenlijk de burgers ook te goede dat er een goede sfeer is tussen de bestuurders? Van binnen bestuurders als burgemeesters en de commissaris van de Koning? Natuurlijk, want ieder van ons doet dit niet voor onszelf, maar ook gewoon voor het algemeen belang en voor de inwoners waar we verantwoordelijk voor zijn. En dat is de burgemeester in zijn of haar verantwoordelijkheid waar het gaat om een gemeente. En waar het gaat om mijn verantwoordelijkheid als commissaris van de Koning in deze prachtige provincie. Om te zorgen dat wij met elkaar op de goede manier de besluiten nemen die de goede gemeente, dus ons allen ten goede komen. Nou is de vaarttocht bijna afgelopen. U heeft uw ronde gemaakt. Volgend jaar weer? Ja, dit is een traditie geworden. Dus ik ben van plan om ook volgend jaar weer een aantal dagen zo'n tocht te maken. En dan weer een nieuwe selectie te maken van mensen die ik uitnodig aan boord. Ik heb nu bijna alle 60 burgemeesters die Zuid-Holland nu heeft aan boord gehad in de 3 jaar dat ik het nou gedaan heb. En er zijn natuurlijk nog veel meer mensen die ik eens kan uitnodigen om mee te varen. En met name de omgeving te creëren, te scheppen om op een rustige manier, dus op een plezierige manier met elkaar van gedachten te wisselen. Il neige sur le lac majeur. Les oiseaux lyres sont en pleurs. Et le pauvre vin italien s'est habillé de paille pour rien. Des enfants crient de bonheur. Et

Little Bailey. And Walking on the Chinese Wall. Dat is een lekker eindje hoor trouwens. En een behoorlijke klim ben er zelf geweest. Dat is nog niet zo simpel. Mort Sûrement hoorde je ervoor met Le Lac Majeur. Als we toch op het water zijn met de commissaris van de Koning. Han van der Horst, daar is tijd voor. We kunnen er kort over zijn. Han van der Horst bespreekt het warme weer en het klimaat. Dit is De Nachtgedachte. Een column van Han van der Horst. Nou, lieve mensen. We merken het allemaal. De warme zomer is overgegaan in een echte hittegolf. De ventilator staat al een maand prominent bij mij in de kamer. Toch heb ik hem alleen in de late avond maar een paar uurtjes nodig als de zon mijn maisonnette heeft opgewarmd. Dat is het voordeel van goede isolatie. Je houdt de warmte niet alleen binnen, maar ook buiten. Daar verandert de achtertuin langzamerhand van een groene oase in een geel stoffig veld. Alleen de vlier zet pontificaal zijn groei voort. Zo diep steken de wortels in de aarde, die kan het grondwater nog wel bereiken. Maar of de vlinderstruik zo gelukkig is, waag ik te betwijfelen. En dan krijgen we ook nog tropische nachten van een graad of 20. Zoals u ongetwijfeld nu al voelt terwijl u naar mijn woorden luistert. Toch zet ik de ventilator niet op de slaapkamer en dat moet u ook niet doen. Je krijgt er een kou in je kop van, zo'n drenzerig gevoel onder je hersenpan en een neus die net niet verstopt is. Hebben we dit al eens vaker meegemaakt? In de krant lees ik dat op weg zijn het droogterecord van 1976 te breken. Toen bleef het ook zo lang warm. Ik herinner me daar absoluut niets meer van. Ik zou zelfs niet kunnen vertellen hoe de zomer van 2017 nou precies verliep. Toch hadden we toen, blijkens de krant, ook een keer zo'n tropische macht. Wel weet ik nog dat het er in december vorig jaar een paar dagen wit uitzag, omdat er ineens een dik pak sneeuw was gevallen. Maar verder kan ik me van het weer van de afgelopen jaren niet veel meer herinneren. En het zou me niet verbazen als dat met u ook het geval was. We onthouden het weer niet. En als we nu denken dat we een uitzonderlijke tijd meemaken en dat de klimaatverandering nu wel heel zichtbaar wordt, dan heeft dat misschien alleen maar of vooral met ons slechte geheugen te maken. Toch, ondanks dit alles, ondanks deze restricties bij mijn betoog, is toch duidelijk, lieve mensen, dat het klimaat van slag is. Dat kan geen zinnig mens ontkennen. De boel raakt meer en meer verhit. En dat is niet alleen het geval op straat, waar de koperen ploert ons genadeloos op de bol beukt, maar ook op het internet, waar de Twitterhelden en de bloggers hun verbale ruzies uitvechten. De gemoederen lopen hoog op, zoals het cliché luidt. Kijk maar eens aan de splitsing die de borrelpraat van minister Blok in de landen heeft teweeggebracht. Aan de ene kant staan de mensen die vinden dat iemand met zo'n beperkte morsig denkraam niet aan het hoofd van het ministerie van Buitenlandse Zaken hoort. Aan de andere kant zijn aanhangers en bewonderaars te vinden die menen dat deze bewindsman eindelijk eens de waarheid heeft gezegd. De multiculturele samenleving is een recept voor geweld en ellende, en die Oost-Europese landen hebben groot gelijk als ze vluchtelingen weigeren. Blok maakte school. Afgelopen weekend liet het Bulgaarse parlement nog eens expliciet weten dat het vluchtelingen geen welkom heet. Wel de subsidies van de EU opstrijken, maar niet meehelpen als we op ons werelddeel een gezamenlijk probleem moeten oplossen. Lekkere onderhandelingspositie heeft die Blok dan na deze opmerkingen. Hij zal tot zijn aftreden voor Jan Joker staan. Maar daar wil ik het verder niet over hebben. Deze week vindt in Rotterdam op het zinderend hete asfalt een tropische gebeurtenis plaats die alles wat de minister te berde heeft gebracht loogestraft. Dat is het zomercarnaval. Dan komen er, net als elk jaar, honderdduizenden bezoekers uit heel Nederland om de fantastische kleurrijke optocht te aanschouwen met zijn opzwepende muziek en zijn sexy lijf.

Lekker ouderwets, hè? Deze van Doris Day. Dat hoor je ook heel goed, hè? Nielsen hoorde je ervoor, overigens met Het is goed. Oh ja, en van Doris Day natuurlijk Every Now and Then. Zo meteen gaan we het hebben over Schiedam. Sluit zich aan bij het kinderpardon op initiatief van de SP. Hoe dat zit hoor je zo meteen naar Kelly Clarkson. Ze vloog uit Breakaway, Kelly Clarkson, hier in de late avond. Tijd voor het laatste onderwerp van de show. Het kinderpardon, dat is veel besproken, politiek heel gevoelig. En toch is het gelukt, de SP heeft een voorstel ingediend om Schiedam aan te sluiten bij het kinderpardon. Je hoort meer in een gesprek met Herman de Bruin. Op initiatief van de SP heeft Schiedam zich aangesloten bij de 140 andere gemeenten die kinderpardongemeenten worden genoemd. Nou, dat vergt enige uitleg en Sun van Dijk is in de studio, welkom. Dank u wel. Van de SP, jullie hebben dat aangekaart, kinderpardon, daar is heel veel over te doen geweest de afgelopen jaren. Is dat nog steeds een hot item? Ja, absoluut, absoluut. Er zijn gewoon in dit geval ongeveer 400 kinderen in Nederland die langer dan 5 jaar al leven in Nederland. Sommigen zijn zelfs geboren in Nederland. Mm-hmm. En die hebben hier vriendjes, vriendinnetjes, gaan hier naar school, hebben hun hele leven opgebouwd. En doordat ze afgewezen worden voor de kinderpardon, worden ze alsnog het land uitgezet. En kinderen die zo geworteld zijn hier in onze stad, ja, die zijn hier gewoon thuis. Ja, en de ouders dan? De ouders, ja, kijk, het probleem is met dat kinderpardon is zoals ze dat noemen, het meewerkcriterium. En dat meewerkcriterium wordt zo ontzettend streng toegepast, dat 95% van de aanvragen, die wordt alsnog afgewezen. Mm-hmm. En die kinderen zijn daar de dupe van. En op dit moment is de wetgeving zo dat alleen de staatssecretaris of een burgemeester de invloed op kan uitoefenen en eventueel een jongere alsnog in Nederland kan houden. Ja. Maar dan ben je dus afhankelijk van de goodwill van een staatssecretaris of van een burgemeester van een bepaalde woonplaats. Ja. En wij hebben nu als Schiedam echt met een overgrote meerderheid gezegd dat wij willen dat die staatssecretaris gaat kijken naar de regels rondom dat kinderpardon, om dat te versoepelen. Andere Want criteria. Om welke reden dan ook, dat meewerkcriterium houdt in dat ouders in elk opzicht mee moeten werken aan het proces. En kijk, er kunnen allerlei redenen zijn waarom ouders niet volledig of niet helemaal hebben meegewerkt. Maar daar kan je een kind natuurlijk nooit op aanspreken. Nee. Maar hoe kunnen jullie dat dan veranderen? Want dan heb je de landelijke politiek voor nodig. Ja, en doordat wij ons hebben aangesloten bij die andere 140 kinderpardongemeentes, maak je eigenlijk met al die gemeentes en steden maak je een vuist naar het staatssecretaris toe en naar het kabinet toe, waarop je met elkaar zegt van dit moet anders. Wij komen op voor onze kinderen, want het zijn kinderen die gewoon in sommige gevallen hun hele leven lang al in Nederland wonen. Als die teruggestuurd worden, komen ze naar een land waar ze de taal niet spreken, waar ze niemand kennen. Ja, dat is gewoon ongelooflijk onterend voor een kind om te doen. En onmenselijk bijna. Ja. Ja. Maar dat betekent dat de politiek, deze eigenlijk een herhaling van zetten van een aantal jaren terug. Want toen hebben we ook zo'n discussie gehad over dat kinderpardon, toch? En dan mochten de kinderen blijven. Toen werd het kinderpardon ingevoerd. Ja. Dat klopt inderdaad. Alleen de eisen rondom dat kinderpardon, die zijn zo ongelooflijk streng, dat wij nu samen met dus ruim 140 andere gemeenten zeggen, kom op, weet je, wij hebben het hier over kinderen. Tuurlijk moeten daar goede regels aan vastzitten, maar het mag wel iets versoepeld worden, zodat je in ieder geval een kind niet de dupe laat worden. Ja, dat is jullie drijfveer. Ga je dat met de staatssecretaris-minister die daarover gaat bespreken? Nou ja, het college heeft nu als opdracht meegegeven, of tenminste de raad heeft het college als opdracht meegegeven om daarvoor te pleiten bij de staatssecretaris. Ja. Kijk, er was een paar dagen geleden was er bijvoorbeeld een voorbeeld van twee kinderen die om 5:30 ochtends hun bed uitgelicht waren, niet meer op school opkwamen draven, geen afscheid, niks hebben kunnen nemen en school wist niet waar die kinderen waren gebleven. Ja, dat is heel onder de ouders niet bereiken. En een paar dagen later kregen ze te horen dat die kinderen dus midden in de nacht van hun bed gelicht waren, geen knuffels, niks mee mochten nemen en vastgezet werden in een detentiecentrum. Ja, we hebben het wel over kinderen. Ja, dat zijn bijna criminele toestanden. Ja, en het bijzondere is dat er gewoon, bijvoorbeeld in de situatie in Amerika, daar komen heel veel mensen nu van in opstand. Van, dat kan je niet maken. Ja, en hier gebeurt maar het laten ook. We ook eens kijken wat er in ons eigen land gebeurt en hoe we omgaan met kinderen. Want kinderen zijn per definitie onschuldig. Jullie zijn als gemeente Schiedam en op initiatief van de SP in ieder geval daarmee bezig om te kijken of die kinderen in Nederland kunnen blijven en de regels versoepeld kunnen worden. Ja. Sunderdijk. Duidelijk geworden hoe het kinderpardon is en dat jullie daar een vuist voor willen maken. Je bent raadslid van de SP in Schiedam en er komen nog wel meer onderwerpen tevoorschijn, denk ik. Maar dit is heel belangrijk voor die kinderen in ieder geval. Absoluut. Dank je wel voor het gesprek en heel veel succes met het vervolg. Want jullie blijven het volgen, denk ik. Absoluut, daar kunt u van uitgaan. Zeker, dank je wel. If I had the time to look hard at you, the things I know I'd find, the things I have to do. And sometimes I wonder. If I had the peace of mind, ooh, I'd catch a plane and move away, far away from you. And the things you say, if I had your dreams, ooh, I'd have everything. Time has taken mine and left me these songs to sing. And sometimes de mannen van de baby's. Ja, ze maakten prachtige hits in de jaren 70. Waaronder deze I'm Falling. Aan het einde van deze aflevering van de late avond alweer. Dankjewel voor je gezelschap. Morgen is weer een late avond. Dan in de presentatie natuurlijk van Bert de Wolf. Ik wens je een mooie nacht. Veel rust als je gaat slapen. Tenminste, als je niet naar de herhaling luistert natuurlijk. En ga je werken, blijf je werken. Dan wens ik je een hele goede wacht. Check, als je even de tijd hebt, onze website www.delateavond.nl. Daar vind je al het regionale nieuws bij elkaar. Of volg ons op Facebook. Tot besluit van de show. Boyzone, what becomes of the brokenhearted. Mooie nacht. Someone Thank you. Thank you.